بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمفيكا كتك يلي مامبو أمبايو يانايو بيندكيز وسانا كتك فونغا كوا متو na ijtihada kubwa, ijtihada ambayo kwamba hatokuwa nayo katika miezi mingine ya ziada, kama tulivyosoma hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokutana na Jibril basi huzidi kuwa sallallahu alayhi wasallam kuwa mkarimu, huzidi kuwa mkarimu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo na wewe pia yatakikana umwagize Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale unayoweza, kwa kiasi fulani, katika kuwa na wewe pia mkarimu. Jambo ambalo ni 19 ambalo limependekezwa kwa mwenye kufunga, na ilifanywa ndani ya lifanywa na mwenye kufunga, alhirsu ala ihya'i layali ashr, kuwa na pupa katika kuhuisha kwa ibada masiku 10 yale ya mwisho. Mtu awe na pupa sana katika kuhuisha masiku yale 10 kwa kufanya ibada ya ziada, kama ilivyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa Aisha radhiallahu anha qalat, hadithi mpokewa na Aisha, Mungu amwele radhi, amesema: kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala al-ashr, yani japoingia 10 la mwisho, ahya layla, ahya layl, anahuisha usiku kwa ibada, na kwa kusoma Qur'an na kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayqadha ahlah, na kimamsha mkeo wake zake alikuwa kiwamsha, akifika 10 la mwisho akifanya ibada yeye na anawamsha wale wenzake wake zake, anawamsha na wao pia washirikiane na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanya ibada hizo ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam yafanya. Wajadda, na hufanya bidii, washadda mizara, na anajifunga kibwebe, yani maana anajiandaa kabisa, anajiandaa vizuri sana katika kufanya ibada katika masiku kama haya, anafanya bidii sana. Maana yake ni kwamba anakuwa na bidii sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bidii ambayo kwamba hanayo bidii kama ile kabla ya masiku haya 10. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha asema alikuwa na pupa sana juu ya kuhuisha masiku 10 ya mwisho, na alikuwa akihuisha masiku hayo na kumamsha mkewe na kifanya bidii na akijiweka tayari kabisa na kujitahidi kufanya ibada nyingi sana. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, na matamshi ya hii hadithi tuisoma ni ya Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ama jambo la 20 ambalo ni sunna mustahabba, Al-ikthar min qawli, kusema kwa wingi sana neno hili, kusema na sana neno al-ikthar min qawli, kufanya kukithirisha sana kusema Allahumma, ewe Mola, innaka, hakika yako wewe, afuun, ni mwingi wa kusamehe. Tuhibbu al-afwa, wapenda kusamehe. Fa'fu anni, nisamehe. Fi laylatil qadri, katika usiku wa laylatil qadri, ukathirishe sana kusema dua hii, Allahumma innaka afuun, ewe Mola, hakika wewe ni mwenye kusamehe. Tuhibbu al-afwa, wapenda kusamehe. Fa'fu anni, nisamehe. Fi laylatil qadri, katika laylatil qadri, kiwa ni tarehe zile watu wanazofanya bidii na kuzi chunga sana tarehe kama zile alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutafuta laylatul qadri, basi azidi kuomba dua kama hii. Ya hadithi Aisha radhiallahu anha, kwa hadithi iliyopokewa na Aisha, hadithi iliyopokewa na Tirmidhi na Hakim na Ibn Majah na Sheikh Albani rahimahullah amesahisha hadithi kama hii. Kwa hivyo ni muhimu sana usome hii dua. Hii dua sangine utaona kwamba watu wanakosea sana. Allahumma innaka afuun, tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Wanaikosea. Allahumma innaka afuun, tuhibbu al-afwa fa'fu anni, fa'fu anna. Allahumma innaka afuun, tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Fi laylatil qadr. Kitu ambacho kwamba cha 21 ambacho kimesuniwa na kimependekezwa kufanywa katika masiku haya katika mwezi wa Ramadhani, ambayo ni sunna kufanywa katika mwezi wa Ramadhani, na wanaofanya ndio wale wanaofunga, haipatikani katika funga, na wanaofanya ni wenye kufunga. Ya 21 katika mambo yaliosuniwa ni ikthar, al-ikthar min al-istighfar fil الاستغفار من الاكثار من الاستغفار في الاسحار الاكثار كفنيا وينغي من الاستغفار كتكا مسامحة كوامبا مسامحة كومنيزمو سبحانه وتعالى في الاسحار خاصة خاصة وكاتي وكلا دا وكاتي وكلا دا كومنتو أومب الله سبحانه وتعالى amsamehe, afanye wingi sana kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa wakati wa daa, kwa ambayo dua yakubaliwa, kama qala Allah ta'ala wal mustaghfirin, na wale wanaomba msamaha bila ashari, nyakati za kula daa ni wakati muhimu sana, na ni wakati ambayo kwamba kila mmoja hawezi kuwa macho wala hawezi akafanya jambo ambalo ni ila yule ambaye Mwenyezi Mungu kamsakhirishia na kamfanyia sahali jambo kama hilo. Katika suratu Al-Imran aya 17, waqala ta'ala wa bil ashar, na wakati wadaku hum wao yastaghfiruna, wanaomba msamaha kwa Mola subhanahu wa ta'ala, katika suratu Dhariyat aya 18. Kwa hivyo ni wakati muhimu sana mtu kukithirisha kutaka msamaha kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati kama huu, badala ya kuwa wewe alhamdulillah ushakula daku na basi nafasi ukapata yatakana utumie katika kutaka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta istighfaru nyingi. Ama jambo lingine ambalo nimesuniwa ni mustahab, ambayo ni 21, qawlu inni mru'un sa'imun liman shatamahu, kusema mwenye kufunga, inni, hakika yangu mimi, mru'un, ni mtu, Saimun aliyefunga, mimi ni mtu niliyefunga. Utamwambia nani? Liman shatamahu, kwa mtu aliyemtusi. Watu wengine ndio hao, wakishaanza tu kuathirika na njaa ya Ramadhani basata, subhanallah, anaweza akatusi na kukosea watu heshima. Aweza katusi na kawakosea watu heshima. Kwa hivyo akiwa mtu amekutukana au amekufokea mtu kama yule, amwambie inni mru'un sa'imun, mimi ni mtu nimefunga bwana, mimi ni mtu nimefunga, ili ajirudi yeye mwenyewe na shari imalizikie hapo. Ni sunna. Na hadithini sahih imepokewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Hurairah, Abi Hurairah radhiallahu anhu wa arda. Jambo lingine ambalo ni 23, ta'widu as-subyan ala siyam, kuwazoeza watoto ibada ya funga, kuwazoeza watoto ibada ya funga. Siku mwingine afunge kama siku moja, afuturu siku moja, aonje kidogo kidogo, alazimishe afunge kama wanavyofunga watu wale watoto wadogo ambao kwamba wao hawajafikiria kuwa ile somo ni wajibu kwa wao, lakini wazoezwa juu ya ibada kama hii, hasatan idha balagha sab'ata, pindi wanapofika umri ya miaka 7, basi mtoto atakana afundishwe na kukaririwa na kuelekezwa katika funga, afunge, apewe zawadi kidogo, aelekezwe kwamba ni sawa hivyo unaofanya, na hivi ni sawa, mtoto mzuri wewe. Azidi kupendezwa na ibada ya funga na azoe ibada kama ile, na anapofika miaka 7 sasa akawa anaelekezwa zaidi hivyo, na vile vile anaamrishwa kuswali. Anapofika miaka 7 anaamrishwa kuswali, na akifika miaka 10 atachapwa sasa. Kiwa miacha kuswali, atachapwa, atiwe adabu mtoto kama yule. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzoezwa watoto juu ya ibada ya funga, kama walivyokuwa wakifanya maswahaba radhiallahu anhum, kuwazoeza kuwachukua watoto kuwapeleka msikitini na kuwazoeza funga, na wakilia kuwapa vitu vya kuchezea, kitu kama hicho. Na sisi pia tujaribu kufanya kitu kama hicho. Jambo ambalo limesuniwa tena vile vile katika funga ni al-umratu fi Ramadhan, ni mtu aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda umra katika mwezi wa Ramadhani, katika umra, kwenda kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani. Ni muhimu sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameipa daraja moja kubwa sana ili ibada hii la funga, ibada hii ya umra katika Ramadhani. Al-umratu fi Ramadhan, asema umra katika mwezi wa Ramadhani, li kauli sallallahu alaihi wasallam, kwa neno lake umratun fi Ramadhan, kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani, ta'jilu hajjatan ma'ay, inalingana thawabu yake mtu kuhiji na mimi. Mtu akifanya umra mwezi wa Ramadhani ataandikiwa thawabu kama amehiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasemaje? Lau takwa daftari likatolewa pale, kwambia wewe umehiji na Mtume, sikumuona, nimehiji naye vipi? Ni furaha iliyoje hapo. Ushahiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ule kwenda umra mwezi wa Ramadhani. Neema iliyoje. Kwa hiyo umra katika mwezi wa Ramadhani inalingana na kuhiji pamoja na mtume, na hadithi ni sahih, ni mutafaqun alayh, ipokewa na Bukhari na Muslim. Watu wajitahidi katika mwezi wa Ramadhani kwenda umra na kwenda kufanya ibada katika Haramain Sharifain, katika nyumba mbili tukufu, Maka na Madina. Wako watu nawajua hapa Mombasa, tarehe 27 shafika huko, shafika Jidda, na 15 wafunga Madina na 15 wafunga Maka. Wana bahati mashallah. Allah awabarikie na Allah atujalie na sisi pia tuwe na uwezo kama huu inshallah. Kwa hivyo umra katika mwezi wa Ramadhan yalingana na hija, kuhiji pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Jambo lingine ambalo ni sunna kufanywa katika fisiyami, katika funga, ni almuhafadhatu ala alitikafi fil ashri alawakhir min Ramadhan. Almuhafadhatu, kuhifadhi, ala alitikafi, kwenda kukaa itikafu, fil ashr alawakhir, kumi la mwisho min Ramadhani. Ya Ramadhan aendelee nayo mtu, ahifadhi ibada kama hii, hifadhi mtu kukaa itikafu katika kumi la mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akana wakezi wote katika kumi la mwisho. Kwa hivyo ni muhimu sana na imesuniwa kufanya mtu jambo kama lile la kufanya itikafu na kulazimu msikiti kama Maka au Madina au Baitul Maqdis, kwa kutekeleza ibada hii ya itikafu na pamoja na funga. Na wengine wanatukulia dalili kwamba itikafu haifai ila kwa aliyefunga. Mtu yoyote hafai kukaa itikafu ila mtu ambaye amefunga. Hii ndio dalili yao wanayotumia. Kwa vile Mtume sala sasema tu hapa tumeambiwa kwamba tuhifadhi juu ya kukaa itikafu na kuendelea na kulazimu katika kumi la mwisho. Jambo ambalo lingine ambalo la sunna na la mwisho katika mambo yanayopendezwa kufanywa katika funga hili ambalo tuendelea nalo na wale watakaojaliwa tena siku zitakazokuja, ni alikitharu mina sadaka. Kufanya wingi kutoa sadaka, kufanya wingi kutoa sadaka. Hifadhan ala ajri siyam, kwa kuhifadhi thawabu ya funga mina nuksani, kutokamana na upungufu. Ukizidisha kutoa sadaka utaunga zile kasoro zinazopatikana katika funga lako. Zile sadaka kufuturisha mtu na nini na nini, zile zinazotolewa katika mwezi wa Ramadhani ni waunga zile kasoro ya somu yako. Na ni kitu muhimu sana, ni kitu muhimu sana, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye kwamba yeye anaamini kwamba ibada yake 100% yakubaliwa, 100% yakubaliwa. Na ikikubaliwa kwamba itakubaliwa, atapata thawabu 100% vile vile, mpaka ule mtu ambaye atakayafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustahabu fi'luhu lisaim wa ghayru, mambo ambayo kwamba yamependekezwa kufanya mwenye kufunga na wengineo, jambo ambalo limependekezwa kutenda mwenye kufunga na wengineo watende jambo kama lile ni sunna. Ad-darsul khamis asema al-muhafadha, jambo la kwanza ni kuhifadhi, ala du'ai kafarati al-masjid, kuomba dua ya kafara ya kikao, kafara ya kikao. Dua hii ihifadhiwe, sawa umefunga hujafunga. Tumemaliza darsa basi, au umezungumza na mtu baadaye wataka kutengana naye, ulete hii dua. Ana maarufu sana dua ya kafaratul majlisi, nipendekezwa na nimesuniwa mtu alifunga na ambaye hakufunga kulazimu kuleta hii dua, kwa sababu itakufutia yale madhambi madogo madogo ambayo umeyafanya katika kuzungumza kwako, pengine umemvukia mtu mipaka au umemrushia mtu neno, basi litakuwa ni kafara hii dua, na ni kifutio ya dhambi kama hiyo ambayo mwanadamu ameifanya. Tayeb, kafaratul majlis tuhifadhi na tuendelee nayo, sawa tumefunga au hatujafunga. Na alhamdulillah sisi nafikiri kafaratul majlis tumehifadhi na tuendelea nayo na tunajua inshallah. Ama jambo la pili ambalo limesuniwa kwa mwenye kufunga kufanya, ad-du'a'u baina al-adhani wal-iqama, kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baina ya kuadhiniwa na baina ya kukimia, ule wakati mdogo ule kumeadhiniwa na hajakimiwa sala, katikati hapa ndio unaanza kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaomba kama yule aliuliza swala, ni hiyo wakati ambayo ni muafaka zaidi ya mtu kuomba dua, ni wakati huu kumeadhiniwa na kabla ya kukimiwa sala, katikati hapa ndio wakati muafaka zaidi, na ni sunna mtu kuomba dua. Mtu kuomba nini? Dua. Jambo la tatu ambalo limesuniwa kwa mwenye kufunga, al-iktharu min ad-du'a, kufanya wingi kuomba dua kila wakati, aombe dua, endelee kuomba dua, Allah subhanahu wa ta'ala amsahilishie, amwondolee mengi aliyonayo na mengi anayohisi na mengi anayoyaogopa, aendelee kuomba Mwenyezi Mungu na azidishe dua. Jambo la nne ambalo ni sunna kufanya yule aliyefunga, ad-du'au lilmuslimin, kuombea Waislamu wote dua. Waislamu pale wanapokuwa, popote watakapokuwa Waislamu ndugu zetu, na ni wajibu tuwaombee. Bal tunapowaombea ndugu zetu dua, hali ya kwamba hawapo pale ambapo sisi tupo, basi dua kama ile inasikika. Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia anapomwombea Muislamu ndugu yake, andhahari alghaib, basi naye kujua kwamba yuwaombewa na fulani na fulani, basi dua kama ile hairejeshwi, ni dua makbula. Wewe mtu unampenda mtu, mnasoma pamoja, majirani mnahsani, basi ukiwa kwenye faragha muombee na yeye akuombee. Ni muhimu sana kitu kama kile, dua ya Waislamu, ad-du'au lilmuslimina, kuwaombea Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala awatekelezee mahitaji yao, awaondolee magonjwa, atimizie haja zao, waombee Waislamu. Jambo lingine ambayo ni sunna kufanya aliyefunga, almuhafadhatu ala ifsha'i salam, kuendelea na kuhifadhi kueneza salamu kila unapopita pahala, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu. Wala si sharti kwamba mtu amefunga, inatakikana mtu kueneza salamu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum ifshu salama bainakum. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba mungi peponi mpaka muamini, wala hamuamini mpaka mupendane, wala hamutopendana kabisa mpaka hili jambo ambalo mtume amelishiria tulifanye nalo. Ala adullukum ala shay'in, nisiwafundishe na kuwaelekeza katika jambo. Idha fa'altumuhu, mkilifanya, tahabbtum, tapendana, ifshu salama bainakum, enezeni salamu kila mnapokutana, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Na hata kama mmetenganishwa na mti au ni nyumba, mkakutana kule mbele, salamu alaikum vile vile. Kwa hivyo ni sunna kwa mwenye kufunga na ambaye hajafunga, basi naye awe ni mwenye kufanya jambo kama hili ambalo ni muhimu, ni kueneza salamu. Na tunavyojua kwamba ina kueneza salamu na thawabu tofauti. Unapomwambia mtu assalamu alaikum, basi unapata thawabu 10. Assalamu alaikum wa rahmatullah, thawabu 20. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, thawabu 30. Umenyakuwa thawabu 30. Je, wapigie kila siku watu 10, 30 mara 10 ni ngapi hizo? 300. Alhamdulillah, umetikia, umetia kwenye mfuko wako thawabu 300 salamu tu pekee yake. Bila shaka, pamoja na kuwa na ikhlasi na kuangalia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utakuwa umeelekea katika kufaulu inshallah, umeelekea katika kufaulu. Jambo lingine ambalo latakikana kwa mwenye kufunga na asiye ambaye hakufunga, silatur rahimi, akuunga kizazi. Hili jambo zito sana jamaa, wallahi alazim, ni jambo zito sana sana sana, hasa hasa kwa mkubwa, kwa mkubwa. Ikiwa wale ndugu zake hawakuwa na dini, basi huwa ni nzito sana. Kila jambo anaelekezewa yeye, yeye ndio amewadhulumu wale mayatima, yeye ndio hakuwasomesha, yeye ndio hawasikizi, yeye amekula alhasil, mpaka wale watoto wanakuwa na roho nyingine si nzuri, waona kwamba ndugu yetu huyu ndio ni adui huyu, mpaka unaona kwamba familia imekatana, ndugu hawasalimiani, watoto wao hata hawajuani kwamba ule ni mzazi wetu na ule ni mzazi wetu. Ni mambo mabaya sana. Silatul rahim, kuunga kizazi, ni kitu kikubwa sana. Walau bil hatif, hata kwa kumpigia mtu telefoni, basi pengine huyu huwezi kumfikia, pengine yuko Uganda, Rwanda, Somalia, basi uwe nayo ile telefoni, salamu alaikum jamaa, hamjambo, basi kujulia hali tu peke yake. Je, akiwa yuko hapa Mombasa, si mimbabil aula? Ni mimbabil aula. Kuna wengine majahili katika ndugu zetu, hawafahamu umuhimu wa silatul rahim, hawajui, aweza kakufukuza wewe, angalia hii nyumba hapa, mwambie mimi nitakuja siku utakapokufa, hutoniona hapa mimi, lakini madamu wewe ndugu yangu, mimi nitakuja, wala sitaki jambo lolote, nataka tu nikujulie hali yako, basi salamu alaikum. Sasa mtu akifanya mara kwanza, mara pili, kitu kama kile na ndugu yake, akiwa hali zake ndio hiyo, akampuzile mbali, basi hawezi akamwelekea tena mara nyingine, bali itakuwa ni aibu kwake. Kwa hivyo jambo hili ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni silatul rahim, ni muhimu sana. Silatul rahim imekwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikapiga magoti huku, ikaomba, akasema, ya Allah, tujikinga na wewe kutokatwa sisi. Sisi hatutaki kukatwa, silatul rahim, tutaki kukatwa sisi kizazi. lakini mwanadamu subhanallah utaona sengine ndugu kwa ndugu vile wanavyosengenyana na wanavyorushiana madongo subhanallah utasema ni watu hawatawajuani kabisa. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana silatu rahim, na silatu rahim inamfanya mtu abarikiwe katika umri yake, mali yake, mtu anapounga kizazi hata kama ameishi miaka 30 watu watadhania ameishi miaka 60. Ona Mungu anambarikia nini umri wake, Mungu anaibariki riziki yake. Umeona namna gani? Kwa hiyo ni muhimu sana tuunge kizazi halala, hata kama kwa telefoni, hata kata mwisho atainyanyua siku moja, hata kwambie bwana wewe usinipigie bwana, mbona atakupigia, inshallah nitakupigia mimi madamu niko hai nitakupigia. Na jambo ambalo la saba ambalo limesuniwa afanye mwenye kufunga na wengineo ni al-iktharu min al-ihsani ila al-arham, kufanya wingi kuwatendea wema kizazi chako, kuwatendea wema sana. Pengine wewe ndio mtu una uwezo, una akili, umesoma, unaelewa mambo mengi, usiache wenzako kwenye giza. Lakini siku hizi kuna hatari, mtu aweza kukukabili akwambia maneno, bali aweza hata akakuletea madhara, akakushtaki, ukapangine ukaingia katika mkono ya wasokuwa Waislamu. Basi nini hasira na balaa na nini tu, shetani tu yuwafanya nini, yuwambambia mambo kama yale. Sasa atakana kufanya wingi kuwatendea ihsani wale ndugu zako ambao ni katika kizazi chako, watendee wema, hasa ikiwa wewe unawazidi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, yadul ulia khairun min yadis sufla, mkono wa juu inayotoa ni bora kuliko mkono wa chini na ukinga na kupokea. Kwa hivyo kila unapofanya ihsani wavunda ile shari, wafanya nini, wavunda ile shari. Na waombea ya Allah hawa ndugu zangu wageuze, waonyeshe umuhimu wa kuunga kizazi ya Allah, wazundue hawa wameghafilika, waombee Mungu. Kwa hivyo fanye wafanyie ihsani kwa wingi hawa ndugu zako. Jambo lingine ambalo ni muhimu afanye mwenye kufunga na ambaye hakufunga vile vile ni al-iktharu min as-sadaqa, fanya wingi kutoa sadaka. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema usidharau katika wema chochote, hata kama utakutana ndugu yako na uso wa bashasha, wala usiogope hata kumpa mtu shilingi 5. Shilingi 5 kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa, ingawaje kwa binadamu yanakuwa ni nzito, ni nzito kwa binadamu, lakini kwa mwenye ni dogo, kitu kidogo kwa binadamu, kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa. Tahsabunahu hayyinan wa inda Allahi adhim, wadhania jambo hili la khairi kwamba ni dogo, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa. Usidharau kabisa jambo jema, usidharau. Kwa hivyo ni muhimu sana hasa kutoa sadaka, hata neno zuri pia ni sadaka. Wengine wanaona kwamba sadaka ni kunyosha mkono tu, hata kumwelekeza mtu katika njia sawa, kumsaidia kifikra, ukamwelekeza vizuri akaelekea, ni sadaka pia. Kwa hivyo wingi wa kutoa sadaka, kiwa ni chakula, pengine ni nguo kwa wale wanaoislimu, pengine ni senti, kitu kama hicho kinatusaidia, itasaidia mtu mmoja au watu wawili, basi ifanywe hivyo. Jambo la tisa ambalo ni sunna kwa mwenye kufunga na ambaye hakufunga ni al-ibtisamatu fi wajhi akhika al-muslim, kutabasamu mbele ya uso wa ndugu yako Muislamu. Wewe ukiwa umekutana na ndugu yako, wewe unatabasamu, una furaha. Kiwa pengine huko nyumbani umempigana makonde, aache kule kule yale. yaache kule kule. Ha? Ukitoka wewe badilika kabisa. Ha? Kwa sababu kule kukutana na ndugu yako kwa uso ya furaha ni sadaka kubwa sana. Asikujue kwamba wewe una dhiki, una hasira, umeudhiwa. Ah, usimonyeshe. Wewe badilika kabisa, ukitoka mlangoni tu badilika, uwe ni mtu wa kawaida. Wewe ukutani na ndugu yako kwa uso wa furaha ni kitu ambacho kwamba ni muhimu sana sana, kitu kama hicho. La kumi ambalo napendelea liwe la mwisho inshaallah kwa darsa ya leo katika fiqi, al-iktharu min al-ihsani ila al-jiran, kwa fanya ihsani kwa wingi majirani. Allahu akbar. Na majirani pia ni tofauti, majirani ni tofauti. Kuna wengine subhanallah katika majirani ni kama kwamba huteremkiwa na wahi kwamba usipomudhi huyu leo na kumtukana basi hungii peponi bila sababu yote, dhiki, bala, matusi, ghasia, kusigenyana. Kwa hivyo ni uzuri na ni katika dini kumtendea ihsani kwa njia kubwa sana na nzuri wale majirani zao, hasa hasa ukihisi kwamba huyu jirani si mwema sana kwa kwewe, kwa sababu ile ihsani unamtendea inavunda ile shari. Ihsani unamtendea inavunda ile shari akiwa anayo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuondolee mambo kama haya. Mwanadamu ghaliban anapofanya ihsani unavunda ile shari yake. Talama stabada al-insanu ihsan, nasema ile mwenye kusema. Mara nyingi sana mtu huwa mtumwa wa ihsani. Mtu amemtendea ihsani, umtendea ihsani, anaona haya kukutendea ubaya, bal anakunyenyekea na anakufanyia ihtiramu kubwa sana ambayo kwamba wewe ulikuwa hutarajii kabisa. Kwa hivyo subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.